ce noi privim. Oameni frânți în lupte multe, peste tot sărim. Fără mes parte ale unui tot ce nu-l vedem. Umbra ceea ce cândva era neden. O, ce plăcut era atunci cu tine-n zor umblam. Dar apoi ne-am depărtat crezând că murșiam. Destrămată de păcat, întreagă lumea cum e. Vrem doar să fim ce-am fost, o, Doamne, ajută-ne! Doamne, doar Tu poți din moarte să ridici o lume, să transformi a noastră umbră în perfecțiune. Ce e vechi, poți înnoi. Voia Ta vrem să împlinim, vrem din nou cu Tine să fim. N-a fost odată doar când n-am ales ce trebuia. Și-apoi de Tine ne-am ascuns că ne durea lumina Ta. Dar mereu Tu ne găsești, că știi tot ce gândim. Vrem să ne îndreptăm acasă să venim. Doamne, doar Tu poți din moarte să ridici o lume, să transformi a noastră umbră în perfecțiune. Ce e vechi, poți înnoi. Voia Ta vrem să împlinim, vrem din nou cu Tine să fim. În brațul Tău ne vei primi, care